پیشوازی و پیش خیمه ماہ مبارک رمضان ہے. امید ہے کہ اللہ جل شانہ بوتی فضل و کرم ہمارا شمارا ای ماہانی اوتی زندگی در واقع گزر ایام قدردان قرار بدن و اوتی اوقاتا بخوبی پایگے پاسداری کنگے و بطاعت و بندگی خدا مشغول دارگے و چه گناہ اجتناب کنگے توفیق بدن و برمضان مبارک پر فضیلتین و عظیمین استثنائی و بی نظیری ماہ در ایام سال اللہ تعالی مار شمارا سرکن تو چه آئی برکات بیش از حد و وابطی رحمتهای فرامان و بی نهایتی که در این ماه نزول کنه مار شمارا بهرور و بهرمند بفرمائنی. جمادی الاول اولی جمادی الثانی سال 1423 هجری اولی جمعه که مصادف مطابق تقنیم با دوم این ماه مروچگین جمعه و بی اعتبار تاریخ شمسیه 16 اردیبهشت از سال 1390 میگه شمعی عبادی مجلس که در ضمن عبادت های اسلام خود به خود گنجها و دریاهای سیاست نهفته قرار گرفت. مدتی این مثنوی تاخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. این مقوله حضرت مولانا جلال الدین رومی، عارف بلند پایه جهان اسلام، فیلسوف اسلامی ہے. شاید نزدیک به ماهی یا بیشتری این که بر اثر سرماخوردگی تابستانی که من خیلی برای حساس ہوں و گرفتگی نوعی گرفتگی صدا بعد از معالجات پزشکی و خوشکننده و فلان و فلان استفاده یا ای اولی بار بعد از وقفه ای که من در محضر شما و به دنبال سخنرانی های مفید و خوب سخنوران از برادران و فرزندانی که در این تریبون پشت این تریبون برای شما در این جمعه بیانش کتم مطالب صلاح عزیزان و ستاد برگزاری نماز جمعه برشیه که با اینکه هنوز منی طبیعت صدا روان نهین گرفتگی داری مقداری و با مشکل قرائت نماز و خطبه و سخنرانی کنو و همتو هم کو که خرق عادت بکنو برعکس طبیعت با طبیعت مبارزه بکنو و حبر کنو که شاید علاج منی یه نراحتی همیشی بی. گرچه ماه جمادی و ثانیه عظیمی مناسبتی از دیدگاه ماست، حضرت خلیفه اول شخصیت دوم جهان بشریت بعد از وجود ناظرین جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از دیدگاه اهل سنت والجماعت حضرت صدیق اکبر وفات و شهادت ماه ما 22 جمادی الثانی که صحبت بی انشاءالله بشرط زندگی. و من در طول وتی عمر زندگی که در چابهار خطابه کتا کسی دنبال بگن نوارهای من در موضوع شهادت و وفات حضرت صدیق اکبر در همه سالهای ماهای جمادی الاول همه سالها موضوع سخن همشی بودتا که ما اینکه خطیبی سخنوری بر اثر مناسبات تاریخی و مناسبات روز باید صحبت کن. مسائل سیاسی رنگ بعد از پیروزی انقلاب در میان ما به وجود یاد اگو ما سیاست مدار بودتگیم ببودی عقیده یه مقداری قبل از آئی سیاست دروازه اداب بر روی مردم تقریبا قفل بودتا و پیرامون مسائل مذهبی صحبت بودتا. ما هم انگا بر این تفکری که ما از اهل سیاست و سیاست مدار نہیں هرچی سیاستی همی میں دیانت تاها دیانت ما از ذهن سیاست ما هم چکہ امام آگوشت و دیانت و سیاست با هم وقتی که با این سیاست اسلامی ہیں و امام ایک جای زہر گیری بنیانگزار جمہوری اسلامی گوشی که بله آ سیاستی که شما دولت مردان زمان شاه گوشت یعنی پدر سختگی یعنی دروغ بافی و امثال فلان فلان تعبیراتی که بله آ سیاست آشمه سیاسته اما می سیاست این دیانت. ما اگر دین اسلام اب صحیح معنی صحیح درک بکنی بزانے اسلام وقت کلی شهره اعظم اسلام سیاست اسلامی ہے. در حیات طیبه رسول خدا علیہ السلام شهره سیاست چنان واضح و روشن که شاید از جنبه عبادت کمتر نہیں سیاست رسول خدا علیہ السلام بلکہ بالاتر دست بالای جا. ولی مروشی مناسبت دو مناسبت ہے، یکی روز معلم ہے مناسبت شهادت شهید استاد مطهری، هفته معلم ہے. در ای ایام چندین مراسم تا زیر و جا برگزار بوتا بی مناسبت ها. و دومی مناسبت مناسبت وفات و موت حضرت سیدہ طاهره سیدة نساء العالمین دخت نبی کریم علیه الصلاة والتسلیم بزعت الرسول پاره تن پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و دوسترین فرزندان و اولاد رسول خدا علیه السلام بزعة الرسول زوجة البتول سيدة نساء العالمين في الجنة حضرت سيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. حادثة مرگ و وفات در این وقت باقی مانده مختصر صاحبی مختصر بی خلاصه از این دو موضوع بیان کنه بی مناسبت معلم روز معلم و شهادت استاد شهید مطهری گرامی داشت عملی و هر چیز در اسلام رنگ عمل قابل ارزش نه تنها شعار و زبان و یا اداهای چپ و راست و ظاهر و چیزهای دیگری که در بازار و در کوچه و در خیابان مورد نمایش قرار گرفت. اگر عمل یک ذره ای بی علمی که انسان در رابطه با موضوع ها آبرومند بی پمشا عالم بی عمل بی ارزش ہے. علمی که بدون عمل بی شعر فرمانتا جهالت چنا دانش و علما هزار مرتبه بی علمی که با جامعه مزین عمل تحت پوشش قرار بگیری اگر آ علم کم خیلی ارزشمنده. چرا در تاریخ انسانیت و در زمینه علم و علما و دانشمندان دینی و دنیوی صرفا یک تعداد انگشت شمار و تعداد معدودی مورد تجلیل و تکریم. حالا که موضوع بس استاد شهید مطهری، چرا مطهری اینقدر نامور و آی شخصیت بارز و مشخص و روشنه که مثل آیی کسی دیگه در زمین علم دانش به آیی نام آوری مروشی در میان ما شهرت نهه و معلم بزرگان ارزش خاطره آیی ایام شهادت، ایامی که آیی دست به دست جنایتکاران تاریخ مورد ترور قرار گرفت و در تمام ای کشور ایران زمین آیی شخصیت هدف گلوله ها قرار گرفت، کسانی که کارش کتگه با یک فکری و تمنا یک اندیشه غلطی که دانشی که در سینه مطهری و امثال مطهریان آیا دفن کنن تو آیا نابود کنن. فلی دانش و علم خدمت گزارم نشت لحظه ای که ای هدف ناروا پورا ببی و این مسیر تا حدودی ادامه دیگ بو و ادامه داری و همه سالا ای هفته ای که اردی بهشت ماه، ای ایامی که ای حادثه دردمند رخ داده برای ای دانشمند بزرگ اسلامی و شاگرد رشید بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام به عنوان هفته معلم، روز معلم نامگذاری بود تا معلمین خوب تجلیل ببن، آموزگاران خوب، دبیران خوب، معلمان و استادان خوب در دانشگاه، آموزگار در دبستان و استاد دبیرستان و مقاطع مختلف آموزش و پرورش و اساتید جوامع علمی و حوزه‌ها بها و ارزش پیدا بکنند تو آن ارزش تبیین ببی و معلم الگویی از شهید مطهری ها ببی. یک معلم خوب سرنوشت هزاران دانش آموز، هزاران شنونده یا به سوی خیر و صلاح و فلاح و رشد دنیا و آخرت سوق دن تو ای رهنمایی. کما اینکه یک معلم سوء، یک معلم بد، یک معلم پوچ بی ارزش و در طالب معلم در واقع یک مخرب افکار، یک انسان متعصب، یک انسان جاهل به نام یک دانشمند و دانشپژوه وقتی که در میان دانش آموزان و دانشگاه و یا تر مقطعی یا یک حوزه علمیه بکبی با وقتی جهالتی که به نام علم آیی مستانی پیما بی خبرین که من جاهلون یا عالمون، چیزهای بخورد و تی مستمعین ده، چیزهای بخورد و تی دانش آموزان دن که آنی سرتاپا وجودا تخریب کن، آنی مغزا ویران کن، آنی فکرا خراب کن. ای پیمی افراد در هر لباسی بگنشان در واقع گرگان علم و دزدان علم و هر شاگردان خوبی، دانشمندان خوبی، متفکرین دینی و دنیوی و اسلامی خوبی که در این دنیا تربیت بودگان، اشان بر اثر کاوش ها و تلاش ها و زحمت های معلمان خوب تربیت بوده. معلم خوب مصداق اولی انبیاء کرام علیهم السلام. آنچه در قرآن عظیم کسی که با قرآن یک ادنا سروکار و ارتباطی و نسبت به قرآن معلوماتی داری، بچاری مطالعه کن قرآن تلاوت کن، الله عزوجلال نسبت به انبیاء علیهم السلام روش و منش تربیتی و تعلیمی چی ارشاد فرمائی. و گل سرسبد ای سلسله انبیاء عظام علیهم الصلاه والسلام از آدم علیه الصلاه والسلام تا حضرت سیدنا خاتم علیه و علیهم الصلاه والسلام، امام الانبیاء، فخر المرسلین، سید الاولین والآخرین، حضرت نبی امی فداه ابی و امی، محمد ابن عبد الله صلی الله علیه و علی آله و صحبه بعدد كل ذره الف الف مره، ای وجود مبارک و وجود نازنین. قرآن کریم اعلان فرمانی چندین جا، هو الذی بعث فی الامین رسولا من انفسهم، در میان مردم امی بی سواد عرب از جنس خود آیان یک انسانی که فرزند آدم علیه السلام و از همه انسان بنی نو و از مخلوقی که نه مثل جن آتشی چه آس ارکن بودا، نه از مثل ملائک به معنی آیی که ملائک از نور پیدا کنگ بودا چه خاک پیدا کنگ بودا، خوشه چون پس خوشه پس ابتد زبردستش کنن، دانه پس افتاد زبردستش کنند، دانه ای که زمین تا دفن بی رشد حاصل کن، سرسبز بی، دیوار و چست بی، بلند بی، بارور بی، مفید و مثمر، ثمرات و برکات خیر بی برای جامعه. اما خوشه چون سر برکشد پستش کنند. الله دربار ملاک کسب عظمت فروتنی و تواضع و افت جهلا و پست حساب کنگه. بنده خدا عبد معنا یعنی تذلل، با ذلت در برابر خدا و تا عاجز زاند. پیغمبر لقب بارز چیه؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده عبده عبده و رسوله. فرمانتی لا تترونی کما اطرت النصار المسیح عیسی ابن مریم، مواظب بی منا در منی مدها اطرا مبالغه زیاد روی، چونکه مسیحیان نسبت به حضرت عیسی کو تا اینکه برتو وشتی خدای چوک نعوذ بالله. تقدس و سبحانه عما یقول الظالمون، سبحانه عما یقولون علوا کبیرا، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. اغروهم كافرا كان هو خدا عيسى ابن مريم. وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، اي بني پیروا اگر شما منی پیروی کنی بندگی صرفا هما الله کنی کم هم منی رب و آفریننده و تربیت کننده و منی پرورش کنو که به کمال رسینو که و شمعی هم درستانی رب همایی. انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار، هر کسی که خدا شریک بمنی، مت به خدا عرب کن، نبی شریک خدا بکن، ولی شریک خدا بکن، شهید شریک خدا بکن، هر موجود یا جن و ملک شریک خدا بکن، الله بهشت برای حرام ابدا و ما اواه النار، ای جایگاه جهنم آتشه. و ما للظالمین من انصار، عیسیٰ علیہ السلام خبر خدای نقل گا و ای پیمی مشرکین ظالما هیچ گونه مددکار نبی قیامت روجا ندر دنیا ندر آخرت. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل. مسیح ابن مریم علیہ السلام سیدنا عیسیٰ نہیں چیزی مگر رسولی مثل این که پیغمبران که قبل از آیه قصه گرفته و امه صدیقه و آیه مادر حضرت مریم یک صدیقه، مریم صدیقه مثل حضرت عایشه که صدیقه رضی الله تعالی عنها. کانا یاکلان الطعام، هم عیسی هم آیه ماد هر دو خوراک و روغ بودتگان، انسان بودتگان، شدیگ بودتگان، تنیگ بودتگان، تشنه و گرسنگی وادار بودتگان، ورگ هم بوره مثل انسان ها. انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یوفقون. ای پیغمبر، ای مسلمان، کمی اندیش فکر بکن که ما چطور برایشان توضیح دهیم مطلبانا، بیان کنی حقیقتا، ولی مردمانی گمراهی ها بچار که سر پاد جنند و چپ و راست و غلطی راهان روان. منا تو عیسی علیه السلام پیدا که مسیحیان کافر بودن تو عیش ابن الله گشت، یا یکی از سه اقانیمش قرار دا سه معبود. منا چو تعریف مکنی، منا تعریف کنی همه رول که خدای من تعریف بوده، من وط وطا تعریف بوده، خدای معمولیت داتا وطی تعریفان بیان کن. تو انما انا محمد ابن عبدالله، همانا حضرت سجار بطمار رفیق ها، من محمدم، منی پدر عبدالله، عبدالله ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی بن کراب بن مره بن قاب بن لؤی بن فهر الى آخره صلی الله علیه وسلم. فقولوا عبدالله و رسوله. منی تعریف ها کنی، مستر تعریف منی عبدیت خدای، کسی که الله بندگی تا کاملتر بیش گامتر و آی بندگی تا بنده تر ببی الله بارگاه، آی عز و نیاز الله درباره بیشتر ببی، آی کمال بالاتر در مقام تعریف عظمت معراج معجزه الله تعالی چی فرمانی؟ سبحان الذي اسرا بعبده نوشی حبیبه رسوله نبیه. فرمانی پاک خدایی که وتی بنده مقرب جناب محمد صلی الله علیه وسلم شبا شب چه مکه به بیت المقدس و چودا انبیاء امامتی فرمائیں و چودا به هفت آسمان و جنت و جهنم و عرش سیرا الله و تی نبیا و هما شرفی داتی ای انسان خاکی عظیم و شان بجای رسی که او دا نه ملک با ای گرد پای مبارک رسیدن که نه نوری مخلوق بای پایا رسدن که هنچی نوری الله عطا فرمائن تا چه آی نورا تمام عوالم پرشته چمال که نورا منورا، جنات چمایی نورا منورا، هفت آسمان و زمین چمایی نورا منوره، با اینکه آی چه آدم علیه السلام فرزندانه صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. قرآن پاک فرمانی که درمیان امیان من این نبی رہ دا چمانی جندے آنی هم زبانے آنی هم لسانے چی بکا یتلو علیہم آیات ویعلمهم الكتاب والحکمت ویزکیهم. اللہ آیتانا این نبی پاک مبارکی زبان وانی، الله اکبر، زبان پاک نبی بی تلاوت قرآن، گوشدارو که به من صحابه کبار من، صدیق اکبر بی، فاروق اعظم بی، عثمان غنی بی، حضرت علی مرتضی بی و سائر صحابه به من، بعضی صحابه پیغمبر قرآن تلاوت اشکو نماز تا ناره جا نقش زمین بوتا تا رفتن چارتش نفس پرواز کتا مرتج پیغمبر علیه السلام قرآن عشقی پیغمبر زبان مبارک تلاوت کتا. ابو بکر صدیق قرآن تلاوت کو قریش جنین و جوان جم بوتا شفا یہ لوگ تحجد نماز خرات اشکو و چندہا نفر اشمانش اشکبار بوتا اشک رہتا گر یہ اشکو مسلمان بوتا. طفیل ابن عمر دوسی چه یمن رب مکه مکه مردمان گفت به جای دار یک نعوذ بالله ای پیغمبر بارش گوش یک ساحری ها جادوگری ها شی هنچی حبری حبر کن شی کلام ساحری حبر ها جادوگری حبر ها تی گوشا بکپا تو تی جنو چوکان ویل کنه تو تی قوم هیشا ویل کنه شی حبر ها مردم ها قوم ها چه قوم ها سنده شی ظاهرین وقتی که یکی مسلمان بھی کافرین پہ تماتا وطیگا آئیے حبر تابعیتا ونہ کہا ولی در این حال اسلاموشی کافرین پہ تماتا پرزند دنیاوی کاران خدمت بکا یہ عقیدہ یا مزوری دنیا احترامی بنا یہ بیچارہ گا پنبازن نیسا آوالی پوشگی زو پشمی زو پشمی زو یہ گوش کری پور کو یہ گوش کری پور کو کہ من یہ شخص حبران چا مشکلوں کو من کنو کبو کہ زانشی منہ سیر کرنا بزو باللہ تا یک روچی یک وقتی بارن شپی بامگاہ روچی سریکہ مسجد الحرام نزدیکا چاری پیغمبر خود علیہ السلام نماز کرنے گئے قرآن تلاوت کرنے اب برا اللہ خدای کسی اتنی مگی یا رگی گئے اس خدای توفیقات برای فراہم دا برا اتنی دلہ گوشتی بابا یعنی چی من وقتی گوش کر پر کتگا چا پشت جگا که من مشکونو آخر من و عقلی و خدا و داتا من دنیای تا سیاست مدارانی حبر فهمو آدگرانی حبر فهمو مذهبیانی حبر فهمو چو و نهی که هرچی کسی بگوشی من تابع آی دستورات و من شان در کنو بش کنو که ایشی چی گوشی واقعا شان راست گوشتا یا مغرزن دروگش بستا یه شان در کن چو گوشا و تیگا ایدی که قرآن عشق سبحان الله سبحان الله در آن واحد عاشق قرآن بیه وشی قسم به خدا یہ کلام ساحر خبره جادوگر چی ہیں برزا یہ کلام انسانی کلام ہے یہ اللہ عزوجلال کلام ہے مشرف به اسلام بیه روت یمنا پیغمبری راہ دا معمولیت دا یمنا یمن مردمان دعوت به اسلام کا جماعت عظیمی مشرف به اسلام بھی زوری تش مدینہ پیغمبر دربارش کیا دی صدہ چی واقع پیغمبر کار تعلیم ہے تربیت ہے تزکیہ ہے پیغمبر ناپاکین وجودا ہنچکو ناپاکین پوستا مردار پوستا رنگ کا رنگ کنوک چطو بہترین مشکو زکو ہنزکو چنائی بہترین ظروف برای استعمال قدیمہ جوڑ بوتا مروچی یہ پلاسٹیکی ظرفا مارشمار مستغنی کتا ولی قربان پما قدیمی ظرفا قربان پما آپی کے بجائے یخچالا در مشک سرد کنگ بود دوغی که در هنزک آی منطقه بود و روغنی که در زک آی نگهداری کنگ بود ای پوستی پوستانی ظرفانه که مردم همش می مجامعه پیسراشن تا زندگی کتا و با سلامت امراض در حد صفر بود تکن مروچی هر چیز مصنوعی لباس الکتریسا برق نفت لباس نفتی ظرف نفتی آدگی چیز نفتی کفش نفتی و بستراب شیرگیز نفتی تمام بای برقی آثار الکتریکی انسان گرفتار انواع بیماریان ہے ظروف سفالی قربان بنا ظرفهای کلندی و سفالی که کنباران ادکو تھا و هر ملک و از جمله بلوچ جامعه هنران تک ای هنر الان مروسی بین رفته گن تو در حال اندراس در حال نابودی هم اللہ مثال داتا تزکیه مانا چیه پوستیا پیغمبر گزر فرمائی یا پوستی بو گبتگا پسی پوستی دورش داتگا واجہ فرمائی که پرچه ای پوستش رنگ نکتا استفاده نکتا که ای پیم کرم گبتا کبتا ہنچکہ حیوان پوستا دور دے توجہ مکنے کرم کتی بو کا نزی کا گزے بات بینی ابدار ہے چاہیی تعفنا اما وقتی کہ رنگ ریز ہے آیا پوست رنگنو کے دستادے باوتی ہنرا چنانشی تمیز کا کہ چی آب زلالا مشکی گا گوری چی کشی مثل تگر کے آپا یخ آپا انسان کیف کا ہچ گنا زائی ہم نسی تمام مروچی کے مبتلا بے یخچالا تمام پزشک گوشا آب بمحض این کے بے یخچال رسے تغییر ماہیت پیدا ہے. اگر یخ بو تو آپ کو اور اصلا آپ ہی درواقع نہیں یک مرضی بلا ہی تمام یہ مصنوعات مروچگی ہمیں پہ میں ظاہر دارا ولی طبیعی چیزانا حضرت فرمائیں کہ گوشیش وجہ مرداری بوتا وقت مرتا سری بر رکھنا بوتا فرمائیں تھی اسی پوست مردار پوستا ہم رنگ کنے پاک بھی بجز خنزیر پوست و به روایت سگ پوست پاک نبی پر رنگا یہ دیگه تمام حیوانات درنده بیابانی حلال گوشت که مردار ببن یا به دست بر رکھن رنگ آنی پوستا پاک کن. شما ذکر دیتگن چطور روگن انتا خوبی نگه داری چه لذتی آ روگن ها کرد ذکر تو کن چه لذتی آ پیگ حیوانا پی آ که در کو سچا ظرفا نگهداری بوتا کدیما چه لذتی آ دوگا ها که آ مشک به اصطلاح هینزه که تها بخور ما بلوچا نگهداری بی چه لذتی آ خرمایا که در کهنه وقتی که همی پوست و به اصطلاح مشک شیر یعنی چی ادنامی؟ این زک کون تری بلوچان کسگ کو دوتش چارتشی نو شیر نداری گرا خرمای شما نکشید چقدر لذیذ چقدر شیرک دار چقدر جالب تو ورگا همار شما رو مزینه کم که دپا مزا بگیریم دیگه دپ آب بدا در مقابل یه چیزا که هنو ما شما شوره دین مزا خدا نصیب بفرمانی قول بزرگا تبلیغیا اللہ ولیا دین مزیا چا اللہ بلوچی حلاوت ایمان بلوچی حلاوت ایمان ہما انسان نصیبی که خدا و رسولا چا ہر چیز دستر بداری اولیاء اللہی کمینے شما درو اولیاء اللہی اللہ ولی الذین آمنو ہر کسی ایمان بے اللہ یارتا آئی در مرحلہ افتدائی اولی ہے اولیاء اللہ درجہ درجہ ہے ہر کسی کے نماز بکن با صداقت پیر و جوان مرد و جلین اولی اللہ ہیں اگر نماز گزار اولیاء خدا نہیں اولیاء نہیں در دنیا برا ولی اولیاء مراتب ہے ولایت عامہ ولایت خاصہ او ولایت صغراها کبراها علیاها درجات درجات ها اللہ تعالی ولایت اولیاء لوت اولیاء اللہی بالاترین مقام امار شمار درستان نصیب فرمان مشمی قلب تا ایمان حلاوتا بیاری وشتو که معلم مصداق کامل جناب رسول خدا علیہ السلام و انبیاء اعظام علیہ السلام بعد ازائی صحابه کرام رضوان اللہ علیہ السلام از دم سیراب آن امی لقاب لال رس در ریگ و صحرای عرب اقبال راہوری خازانہ در بارگاہ رسول خدا علیہ السلام دا وتی فن شعر دا وتی انداز دا وتی جہد مطابقا وتی ارادت را عرض کے رسول پاک بارگاہ اچ دوری معلمی آئی تعلیم برکتا عرب گرمی سرزمین ریکانی تو کا لالا گل لالا ردوم کتگ و رستگ در حتا اصحاب کرام ادرک لالها و گلهای دست پرورده دانش و علم و تعلیم و تربیت رسول خدا علیہ السلام انسان هایی که آم مسلم پوست مردار نجس بوتگا در صحبت رسول خدا علیہ السلام آب بہترین انسان های تزکیه شده و اولیاء الرحمن قرار گفتگا فرشتیان با آن وجود افتخار کده آه؟ يعلمهم الكتاب والحكمة دانائی و قرآن تعلیم رسول خدا علیہ السلام دا پیغمبر شان تعلیم آئی خلق عظیم حدیث مشہورہ مشہونہ پر بہترین معلم رسول خدا علیہ السلام دا صحابی شیب عربی بادیا نشین جنگلی تمدن نزا شہری زندگی بی اطلاع یت مسجد مسجد ساده این مسجد این زمانه مسجد نه با این تشریفات و تجمل عربا حضرت مسجد فرمانتی عریشون که عریش موسا هنچو که حضرت موسا یک چاپرائی ارکتگا یک صاحبانی پیشه لوٹه منی که هنچی لوٹو پیشه صاحبانی مسجد هفتاد در هفتاد گزه طول عرضی اولا بعدم توسعه دا سال هفت هجری صد گز زرا در صد زرا حضرت توسعه دا بعدم همی پیم صحابیات خلفاء راشدین خلفاء مسلمان توسعه دایان قطعن مسجد نبوی شریف یکی از بزرگترین مساجد دنیایی فرمانتی من همین چو کافی هم ستونانی بدر منوک مشونش منوک مچی گیست کنت این منوکتا سرا مچ لوت پیش سطفا چیرا خشکی زمین ربطگا دنی زمین هور بگرتی آب چکه زمین چرد بو حضرت سجده کو دست مبارک و پیشانی مبارک چرد لگه گل صحابه ارز کو وجه اجازه ده ما چه بطحان رودخانه قریب احمود مسجده چمیشی ماسه یارین ریک چیره گیزین که اگه هور بگاری تی چهره انوار تی جبین اطهر گلالود ما بی فرماتی بیادی فرش نهایی حضرت مسجد شریف ریک ماسه بود سقف آئی بود بلندی همین چون که سر ملگی برز مردم بس همین چون برز بود که سر ملگی یک کم که چه سرا بلندی مردم عربی بیچاره یه واجه مسئله تشریف فرمائن گو اصحابا چیزی بیان کنن عربی گیدی انگه مسئله تشخص مسئله عظمت مسئله فلسفه برا عربی بادیه نشین مسلمان جنگل نشتا انگه شهره شاید با اولی بار انتی یه حتی گو چین چیزان سری پر نبی یا برا پیشاپا زور دا پیشاپا پیشاریا یک کری دیمی کتا همودا باری اشتکایی یا نندکایی شروع کودی حاجت پورا کنگا صحابہ متوجه بودن یکی گوه مکم مشاہ نکنے نسیتے فلانے حضرت فرمائیں لا تزرمو ہو یہ حضرت کلمہ مبارک ہے لا تزرمو ہو حق کلمہ دے شما حق کلمہ دے گا یا برا پیشاپی رچے گئے باقی مسیح تصل لکا ملی ایک جاہا پیشاپ کا یا اینکه هم پیشاپا وقتی بداری مسانه متعذیبی بیماری مسانه پیدا که بلی تحاوا که شروع کتا بلی حاجت پوره که مشکلی نه مسجد شده بی قابل شده گی بعدن پهماینگ بی ای کار تمام که وقتی صحابه حضرت فرمانی ساتل بزوری آپ ما کنی شده جا تمیز کینی با ای خلق عظیم پیشیه صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم دیگه عربی فرمانی شخصی گوشی من مسجد وارد بود حضرت تشریف فرمای نماز شروع کرد نماز بعد یه واجه خدمت ها عرض ادب کرد سلام عرض کرد السلام علیکم یا رسول الله فرمانی و علیک السلام برگرد نماز کن تی علیکم من گیه من پتر روت نماز پدا بکن تو نماز نکتا یه تی نماز نبود تو کتا واجه دیسته که سجده درست نه رکوی درست نه توبهی درست نه بجام بگیر کنگه تو سنت جن تو پا دیئے گوشی ما پدا رب دومین برا نمازی کتی واجه چاہ رہی پدا یہی ہمارا رولی نماز دی پدا یا سلامی عرض کو واجه ہوا برو پدا نماز کتی نماز نبوتا یہ نماز بینے تا دو بار سی بار یا چار بار روات ہے حتی مرد نماز کو واجه هم لوٹه که اظهار احتیاج بکن برای تعلیمان نوم تعلیمی ده و نمازه بلی بزان که منی نماز یکی هر مدعی من درست نماز کتا بی خود چه من مثلا انتقاد گرگا مرو چی یکی تا بوشت تی نماز شر نه چه شر نه اوڑه تو مولای ولی حضرت الوجہ آوتی نماز نزانگا اعتراف کا نو تعلیمی دا سومی یا چارو رندہ گشتی کہ منی پتمات پتو قربان باتا مجھا سجدے من نزانم ستا نماز کنا حضرت تعلیم دار رکوع یہ پن بکا سجدے یا یہ پن بکا رکوع رند گشتے مقداری بوشت اجلا مکا نو برو سجدے سجدے درمیان بینید آرام کا نو دومی سجدے برو حضرت نماز طریقہ تعلیم دار نماز یہ تھا بعضی الفاظ موجود ہیں افراد آمیے بدویانی شما فدا و قرمان باتیں چطوری معلمیہ کان رحیما شفیقا حضرت ہمیشہ گوشاں بادیہ یاو کی مسافران کہ حضرت نہایت مہربانا نہایت با شفقت ہے دیا افراد صلی اللہ علیہ وسلم صحابے آرامش زندانیانی آرامش برا حضرتا عروش زندان نیستا بندی گتا فوق فوقا یکی دست کافری دست بستا مثلا پشتکانی یدی مکا اگر ترون بندگ بگتین کافر فریاد کتین حضرت وابر نکا وابر نیا حوازی ها حضرت و نواب سے گوشی یک اسیری فریاد ما اشکنه کن آه نالا نرم نرم کرے گی برای چاری تی چی بیتا روان چارا دستی ترون بستا گا شل اشکنه دستا اسلام تعلیم دا صحابہ بیان کن حضرت امارت این چو اعمال تعلیم دا و چی این چو اعمال منی کو گوشتی لباس ابریشم مپوشی تلاح نخری ظرف آپ موری مارے درحمی زمین گوا فک العاری یا اسیر اسیران آزاد کنی شمار سواب رسی بردیان آزاد کنی تا انسانان آزادی بھی دست لیے یہ معلم خوب نمونه بارز و اعلی و ارفع انبیاء و در زمره آیان نمونه بارزتر از همه جناب رسول اکرم علیه السلام اللہ حضور جلال جل شانه میں معلمینا معلم خوب قرار بدا کسانی ببن که در سطح مدارس در تعلیم و تی ذاتی نظراتا اعمال بکنن بسر فرزندان مردم و تی عقیدیانا تحمیل بکنن باید آزادی های مذهبی و تفکرا و تی شاگردانا جهبی آرن دارائی چه مسئلتی ہیں چه مذهبی ہیں چه عقیدی ہیں آنی اقاد سرا آ معلمی که شب خون جا آ معلمی صحیح نہیں آ خیانتکاری آ پیرو شہید متحری ہاں نہیں آ پیرو دیگر کسان یہ لوٹی تفرقہ ایجاد کا آ فساد عرب کا مرزمانی افکار و عقائدہ شب خون بجا اللہ تعالی جل شانہو ای حقیرہ ہم 33 سال آموزش پرورشا رسمن 30 سال و اضافہ بر 30 سال مازاد 3 سال یکی بیئے حلفیہ قسم باقی فلانیہ در سر کلاس مسئلہ مطرح کو کہ باعث ایجاد فرقت و وحشت و تنفر بین دو فریق مذهبی بین شیعہ و سنی بی بی یکی بیئے بعنوان مثال نمونہ پیش بکن مردی بلائی معلم پیغمبر فرمائی اللہ ذوالجلال رحمت راہ دا فرشتگان دعائی رحمت کنا و مخلوقات خدا حتی نملت فی جوهرها مورچه در اوتی سوراخ ماهی در قعر دریا برای آ کسی که مردمان خیر و خوبی تعلیم دا چند تو دعای مغفرت و دعای نیک کنه برای چه مقام عظیمی کسی میتی مقام جد اللہ تعالی در این راستا به ما تمام مخصوصا علماء دانشمندان دانشجوان اساتید و معلمینا توفیق وافر و توفیق شایستگی در این زمینه عطا بفرمایید و ما را درستانا پرچم داران وحدت قرار بده الله تعالی و وقت تمام این ولی مسئله دوم من گزارا که مهمترین مسئله حضرت سیده فاطمه رضی الله عنها مسئله وفات بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها رحلت و جانگداز وفات از نظر تاریخ مختلفی ہیں شما در تقویم گندی که میشم تقویم رسمی تا یا جایی مثلا نویسک بودتا که بی بی رحلت وفات جمادی الاول ماه دو که جمادی الاول تقریبا گذشته مثلا 13 خب مراسم وفات حضرت فاطمه گرد بودتا و الان باز باندا تعطیل رسمیه که سوم جمادی الثانیه یک عقیده برهمشیه که بی بی وفات تاریخ سوم جمادی الثانیه. ادهی نوشته که حضرت سیده وفات در سوم ماه مبارک رمضان بعد از 6 ماه از رحلت رسول الله صلی الله علیه وسلم. یہ از منابع شیعہ و سنی ہیں، یہ چیزاں کم گوش کروں. حضرت سیده فضائل چه حد بیان نمن الکن روی زمین نتاق پر ببی آئی فضائل یک ادنا شمی حق ادا بودن نکا. پیغمبر فرمائے کہ تو سیده نساء العالمین در جنت ہے، تمام جہان جنینا کہ جنت روان پاکانی پاکین جنتی بہشتی جنینانی بانو کے بانو ہے. تو اقبال مشی آن ادب پروردے صبر و رضا آسیا گردان و لب قرآن سرا. در حالی که اگر جوی مشتی رسے برائے فرزندانی آرد کو تی خانوادیا چونگو کلکچوک کا بلوچی لغتان شمشتگن شما جنتر ما گوشین آسیاب بکول مردما هاش و هاش دست آس آئیه همی دارک چکر رینا یہ کلکچوکی کی چکر رین تو سنگ آسیایی تر رین تو جوی درشت گندمی درشت اقبال گوشی دستی آسیاب تر رین دست آسا ولی به زبان قرآن تلاوت کنگا قرآن وانا نبی. کئی مکتب شاگرد امام پیغمبران سید المعلمین بہترین معلمانی بارگاہ تعلیم یافتہ ہے. ایک روچی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانی فاطمہ تو مشکہ ود بند کرنے تھی کو پگا مشکہ بندہ تپ یہ رکھتا من گن دو من شرمندی احساس کروں تو دخت نبی منی منی حرم و منی لوگ زینت ہے تو ولی من تی صدمیان گندو کاران گندو تو بات انجام دے تحل نی برو نوکری گردا من پرمائے من دیگر چرا نیندو گرم آسے من بسکو من کئی چوکو من فلانی ہے برو ترزار حسن نوکر گر خدمت گزار گر. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ لوگ خدمت آبتی افتخار حساب دانوت درشی مشکوت بردکن آدی خدمات گاهی دستانی تاول جتا آبله. یک روچی نبی علیہ السلام خدمتا تیداری کنیز یارک بی که واجه مسلمانان شدند بحرکان برا خدمتا. حضرت علی اوشی واجه کانگا من روچی کنیز بحره بی بی تو برو یک کنیز واجه طرف ولیدی ناتی همکاری که خدمت کن برای تو. صحابه ازواج متحراتا هما خدمات جانکاه طاقت فرسا برویتی شوهران انجام دا آنی داستان تبیلی ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق قصہ بخاری موجودا سبحان اللہ چه چند فرسخا نزدیک فرسخیا گوشی من خرمای گدرگ و خسته جمع کتن برای حضرت زبیر اسپا من یا کتتن تو این اسپون کچارا و قدیم دا پیادا. ای وادی که منی پتا یک حضرت صدیق اکبر خدمت گزاری داد حضرت زبیر یہ اسب کارم بلی ہمشی کا مہن چو احساس کو کہ من چھ بردگی آزاد ہوتا من پیسا بردگی تو من پہنی اسب خدمتا نو من آزاد ہوتا بی بی را. حضرت فاطمہ تشریف با ہمارا واجہ مجلس نزدیکا پاسل اسرا دور حج حیائے پیکرا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی جرأت نکان با کجا زبان فاطمه الزهراء رضی اللہ عنہ حضرت دیما عرض کن کہ واجہ منا موردی بده خادمی بده. یہ زبان نی زبان تقاضا و درخواست نی، حجب و حیا، عظمت، وقار، مانے چمود برگردی. اما حضرت متوجہ بھی کہ فاطمہ یہ تا حدی برگشت، واجہ تا فارغ بھی، روش تمام بھی، شب موقع واجہ فرصت پیدا کا کہ وقتی کہ برا فکر کن کہ من فاطمہ خبر بگیروں برا چی ظاہرت و برگشت برا. ای وحدی زمانی حضرت علی وشی ما هر دن وقت گتی، ما زن و شوهر کنار هم بودی بستر و کسرا وقت گتی، لوگ بی باشه صدیقه، لوگ نزدیک هم با حضرت فاطمه. ای مقدسی نامادری و ای دختر عظیم و شان، لوگ دیوار به دیوارا، انگاه حجره شریفه دا همه فضا محفوظه، توقع دروازه ای هست، انگه همه دروازه دیوار جهای جدید تا حفظ بوده، بازه رفت آمد بوده، الفت بوده. یدی که نبی علیه السلام بیماری وفاته، حضرت عائشه بیان فرمانی پیغمبر تمام جنین حاضر تواجه خدمته. یا برا بی فاطمه یا اشتی قربان بی فاطمه رواجه عائشه صدیقه فرمانی، ای راه رفتن این راه رواج پیغمبر خدا علیه السلام، تشریفی ها نبی علیه السلام نزدیک توار کن. ای وجه بیماری وفات که دنیا عالم تاریک بی به حضرت چه عالم رو پوش بوگا، حضرت فاطمه یا توار که گوشتات چند کلمه صحبت که بوشی مادی که فاطمه لگه گره بگا رضی اللہ گری آلگی. و گری تیواز چند لحظه بعد پدا پیغمبر توار کو و جا پدا خلوت کو گوشتا چیزی گوشتی فاطمه لگی کندگا خوشحالی ظاهر کو. من گوشت که چه عجب خنده و گریه کنار هم در یک زمان متقارب و فاصله کوتاه، چه مناسبت آگریه یا با این خنده یا در یک جلسه نزدیک نزدیک فاصله زمانی. من هر چی گفت فاطمه بگوش گفت من واجه چی تر گوشت، گوشتی واجه رازه من پاس که کنم نخیر، واجه کشی دنیا رحلت فرمایی. یک روچی من گفت فاطمه من تی مات نهو، گوشتی بله. من گفت منی مادری حق تی زمه تی سره، اگر حبا حابرا من مکره هندو من اوتی حق تر ماتی پہل نکنو، اگر تو منا ہمار رازا مگو شیگو واجه ہنو واجه وفات بوتا، وشتی ہنو بلے نو ار راز نہیں وقت ابتا تر گوشو مو چا این چو نزدیک اندلان که ماتی چو کی حق یک دیگر دوتو کا واسطے کرا، ما چی فکر کنے و حقیقت چیئے در تاریخ، ما تاریخ رنگ سیاہ بوتا. وشی بیانی کو گوشتی بله اولی بار حضرتا منی گوشا گوشت فاطمه من همی بیماری تو که من پدا تندرست نبو، من پمی بیماریت چه دنیا رحلت اتنا پمشا من گریبا گیا حضرت جدائی وفات واجه بکی من ناراحتی دی دون بر منی گو فاطمه او تو سیدت النساء العالمین فی الجنت، تو جنت تو کا تمام روی زمین جنینانی بانو ہے بی بی ہے تو، منا یہ خوشخبری یا خوشحال کو منا خندہ یاد ہے. بہرحال تاریخ وفات ہر جوی فضیلت بے نہایت ہیں. اسی یہ کتاب الدر المنصور فی طبقات ربات الخدور، یک جنین یعنی اسی مؤلف جنین یعنی سندی بنام زینب بنت یوسف فواز العاملی بی فاطمه زندگی نویسی، نکاح جریان نویسی که وفات و عمری نویسی، مفصل وقت تمام بی وقت و دیر بتالا. قد این نقطه جالبه در این جمله ای که نویسی اشیا صاحب بهار الانوار ملا باقر مجلسی هم بهار الانوار تا نویسی که حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی تشویق کنو کتن که برو تو فاطمه خواستگاری بکن نکاح تیما پیغمبر گو همشان بیار تی نکاح شاهده منی که تی نکاح شاهد اگه یکی رد بگم مانی چیه ریاض بالله شمی نکاح نبوتا حضرت علی گو که گیره وگا لگه مجلسی نیسی بحر الانوار حالا اشینا بی فاطمه نام که گرائی بو بشترا رغبت نی بی فاطمه سان کنه حضرت ابو بکر اگو حضرت عمر اگو پچی نروی خواستگاری نکره گوشتی من دست تنگی دست کوتاهن به کی دل نکشی که ای دخت عظیم و شان نبی خواستگاری کن انگو نه ما فکر کنی که واجا ای دخت داشته برای تو به کسی مدن تو برو ما تی همکاری کنی تشویقش کو وادارش کو حضرت علی حبر کو واجا قبول فرمائی مجلسی نویسی که حضرت اگو برو ای مهریه و جهاز و مجلس عروسان کورما شما تشریفات فراهم که حضرت علی ربط و تی زرح بها بکن حضرت عثمان دیکلا علی زرح معامل کنه که گوشتی ها جریان شیه گوشتی بیان منی زورو 400 خورده درهم حضرت عثمان دا زیری تحویلیه که حضرت علی عزت نفس زیر سوال مرو که چوبی منا مفت داتگا چنده و پندگ داتگا نا من زره با حکتا ای پر کر بکن تا زره تحویل گیری زران زوری رها دگی بی تواری کنگ شو جایا ای زره ای تیل آئی کنگ که میدان جنگا تو گو کفار مقابله کنه شی من تر زورتا پدا من بخشتا تر داتا پیغمبر خدمتا رو شیع رسول اللہ عثمانا چو معامله کن پیغمبر دستا برند که برا حضرت عثمان دعای کن نو فرمانی تی برو شهدان بیار فانطلق وادعو لی ادایات حضرت انس گوشی پیغمبر من گوشت که جبرائیل احتا گوشتا که تزوج فاطمت من علی فاطمه یا گو حضرت علی یا نکاح بده ای انس برو انطلق وادعو لی ابا بکر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وبعدتهم من الأنصار هم انتو كدقاء أنصاري هم تبارك بيار يا ينشا پیغمبر خطبه واني پیغمبر خطبه دانو اشتا نكاح خطبه حضرت علی پیغمبر واني و اذا وشي حضرت علی اصاعت موجودنا پیغمبر ايجاب كان كمان نكاح دا فاطمه اقو علیا 400 درهم ای مهریت آئی حضرت علی بلا فاصله یحت رسه واجه وک علی من در نکاح داتا فاطمه آگوشتی واجه من قبول کتا سرا به سجده دارد حضرت علی سجده شکر رجا یاد 400 مسقال نقره جهاز دید بوش بی بی در طبق ای نویسنده یا ای خانم صاحب قلم آوشی که وفات بود شب سه‌شنبه سوم ماه رمضان سال 11 هجری قمری بی بی عمر ایوادی 28 ساله و در بقیع شریفا دفن کنگ بودتا و بازی گوشا حضرت علی جنازه داتا ای کتاب من ویتنگی شیطا من تحقیق تا نوشتا وقت نیسته که و حضرت فی فاطمه بعد از مغرب وفات بودتا و بی بی سفارش بودتا که من شفه تاریخی تا دفن کنه که آزمانا ای جنازه کش شد تحت و ای چیزا نیستتا هرچند بی بی اسما حضرت ابوبکر صدیق جنین آیه پرستار بودتا صحابه جمع بودتا اذا نوشته بر روایت شیعه و سنی که روایت صحیح همیشه این که حضرت ابو بکر صدیق جنازه داتا دید فاطمه رضی اللہ عنہ حضرت علیہ فرمائی تقدم اے صدیق اکبر پی سبو جنازه بده وشتی تی موجودگی علی تو هسته دا تو ایش شوهره تو حاضر من پی سرمون وشتی نعم بله و ایدا نوشته که بنی هاشم عادت همشی یک آنی جنواز جنازه بعد ولی امر مسلمین هر کسی که وقت حکومت صاحب همایه وانی بنی هاشم شی پابند بتنه احادیث تا ہمیں خبر یہ آتا فلا در ہر صورت یک روایتی بیدی قبر مبارک جنت البقی ہیں و صحیح ہمشی ہیں ما تا یہ مقدار کشف کتا قبر و مناسک حج تا او دا قبرها مشخصا ما علامت ہم یہ رکتا و بعضی گوشن بھی یک روایت ضعیف کی بیدی و تلوگتا داخل ہیں میں علماء موشتک ہر دو جہا سلام عرض کنگ بھی وقتی مردم زیارتا رو و بہرحال اے عظیم الشان انسان بہرحال یا در رمضان یا در جمادی الاول یا در جمادی الثانی یہ مختلف اقوال دانشمندان شیعہ و سنیہ نوشتے گا بعضی گوشن کہ 95 روز بعد اس پیغمبر کی زندگی تھا یعنی 3 ماہ و 5 روز کہ زودتر حسابی بس پتا اسی کہ پیغمبر وفات بین ما بین میں براتا اہم مختلف ہیں او شر سفر ماہ تو کہ موش ربیع الاول تو کہ مثلا حساب درست بھی گوری حساب بدا راست کری ہے یہ مسائل تاریخی ہیں کہ شنتا عجیب ہیں اختلاف بھی ایک نوعی ہے باوجود اختلافا ما ہم وتی دردمندی خاطرہ ہم جہت اسی کہ میں برادران اصطلاح سوگوارن در این مناسبتا ما ای موضوع دردمندی حادثه دردناک رحلت و وفات سیده فاطمه زهرا رضی اللہ عنہا ما به تمام امت اسلام به تمام مسلمین دنیا در هر مقطعی بوتا تسلیت عرض کنیم ولی در گرفتن مراسم می توصیه همشیه که انسان با تقریبی عمل بکن وحدت آمیز گفتگو بکن با وتی حرکات با تشریفات یک کارهای در بیان ادگه اقشار مسلمان و فرق مسلمین انسان نباید با وتی دست و عمل کرده انجام بدن که احساسات برانگیز ببن نباید کارهای تحریک آمیز تفرق افغان دل آزار و این نقطه هم به شما بگوشون که چیزی دیگر در این زمینه نوشون ولی همین نقطه بس برای شما حضرت فاطمه الزهراء دختری حضرت علی کمره بی بی فاطمه رضی الله عنها رحم مبارکه دختری به نام زینب صغرا ام کلثوم حضرت سیدنا عمر فاروق جنین ای همسره و این بی بی اچ حضرت عمرا دو فرزند یک مردی و یک جنین پیدا بود حضرت فاطمه و حضرت علی نماسه بود و از سن بحث من نکنو که حضرت عمر سن یهودی 50 سال بالا بود بی بی سن نزدیک به 7-8 سال بود ولی رشدی بود حضرت علی رضی اللہ عنہ زاماتی کن اگر محبت مبی که مروسیتی 7 سال دخترم به 50 سال مردی دن و این حبر سالهای قبل من کتاب فقهی کتاب روایی برادران شیعه دیارتا نشان داتا که یک کتاب نوشتا وقتی حضرت عمر فاروق شهید کنگ بو حضرت علی مرتضی چاره بی منی دختر ام کلثوم تنهایی لوگتا و جا برای حالت توحش و تنهایی داری زرت و برتی و تی لوگتا که عدت حمود بداری و این بس علماء شیعه و سنیه کتا که اگر جنین بعد مرد که میری مرد لوگا عدت بداری 4 ماه دروچا مگر اینکه مشکلی برای یا تنهایی ها گرتوان دیگه لوگی تا هم برو عدت بنندی اشیا کلینیا فرو کافی تو کا و ادگه تهذیب الاحکام تو کا روایی معتمدین 4 کتاب تها که برادران شیعه کتابا این مثلا نوشته باب آیا همسر بعد از وفات شوهر توان در غیر منزل شوهر عدت بداری رمی روایتی حتی بله چون ام کلثوم حضرت عمر شهید یارند غیر از شوهر لوگا حضرت علی مرتضی بو او تی لوگا که تو عدت ادا بدار لوگا تو تنهای تی خدمت کنوگ نیستین دعا بکنی اللہ تعالی جل شانه مارا بر اساس بصیرت و محبت حقیقی و الله تعالی جل شانه جزء هواداران عاشقان شیفتگان قولی و عملی و فعلی رسول خدا علیه السلام و آیه اهل بیت اطهار و آیه فرزندان پاکیزه و آیه یاران کبار قرار بده. اولیاء و صالحین روش و منشترا الله تعالی مرا روگه رفتار کنه که زندگی نصیب عطا بفرمایینی و می رابطه گوتی ذات پاکا گوتی می درانی محبتا گوتی ذات پاکا گوتی نبیا گوتی اولیاء الله تعالی منسلک بکن تو قرار بده و مرا انسانان آموزنده آموزنده خصلتهای نیکو اخلاق خوب معلومات خوب برای جامعه قرار بده و معلمان موفق خوب الله تعالی توفیق روز افزون اتاب فرمانی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و عرض پوزشی که حدود 25 دقیقه چه وقت موعودا گسته انشاءالله صاحبی که آینده سر وقت بودی یک به صلاح 2:10 سخنرانی تمام بی تو نیما نماز انشاءالله یا خطبه عربی شروع بی درود شریفان. اللهم صل علی سیدنا محمد.